सारा बंधन तोड़ के हो मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे है ललकी चुनरिया ओढ़ी के ससुर भसुर हो छोटा का देवारा बाके चढ़ी गई सुर हो संग ही में नाच तारे ससुर भसुर हो छोटा का देवारा बाके चढ़ी गई सुर हो कहे झूमा आके बहिनी हमार ए हो चाची होई जा तैयार जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे ललकी चुनरिया ओढ़ के घरियाध में भी आधा माई नाम ले लो सब कट जाई बाधा देखो घरियाध में भी आधा माई नाम ले लो सब कट जाई बाधा बड़ी साचा देवी दरबार मिले सबके गोदिया में प्यार पवन मतल नाम है अमृत पीला दीपक घोर के पवन मतल भी नाम है अमृत पीला रहनू घोर के आज नहीं की बहुरिया नाचे है ललकी चुनरिया